după două accidente aviatice cu acest tip de avion petrecute în ultima perioadă. Orice avion de acest tip care efectuează o cursă în aceste momente va zbura până la destinație și apoi va rămâne la sol până la o decizie ulterioară. Și la nicio zi de când a respins un acord negociat cu Uniunea Europeană, Parlamentul de la Londra a exclus și posibilitatea ca țara să iasă din blocul comunitar în lipsa unui acord. The eyes to the right, 312. The nose to the left, 308. Yeah! Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Declarată parțial neconstituțională, legea pensiilor se întoarce în Parlament pentru corecturi. Magistrații CCR au stabilit că dreptul la pensie nu poate fi condiționat de plata contribuțiilor. Astfel, Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea opoziției referitoare la legea privind sistemul public de pensii. Opoziția reclamase condiționarea dreptului la pensie al angajatului de îndeplinirea de către angajator a obligației fiscale de achitare a contribuțiilor reținute salariatului. În aceste condiții, legea pensiilor se întoarce acum în Parlament pentru reexaminare. Fără nicio modificare, legea bugetului revine pe masa șefului statului, obligat acum să o promulge în termen de 10 zile. Majoritatea parlamentară s-a impus ieri în plen, astfel că dezbaterile au durat foarte puțin. Puterea nu a acceptat nicio obiecție a președintelui Klaus Iohannis, care a criticat lipsa de realism a estimărilor privind încasările. Ministrul Finanțelor, pe de altă parte, și-a exprimat speranța că Palatul Cotroceni va da dovadă de responsabilitate. Iulian Anchi relatează. Bugetul de stat pe 2019 a fost adoptat din nou în aceeași formă, fără dezbatere. De această dată, niciun amendament al opoziției nu a trecut. Președintele Comisiei Senatoriale de Buget Finanțe, socialdemocratul Viorel Arcaș. Membrii comisiilor sesizate în fond au analizat cererea de reexaminare și au constatat că motivele invocate de președinte în cererea de reexaminare sunt nerealiste. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, este de părere că președintele nu avea de ce să ceară reexaminarea acestui document. Președintele primește bugetul și nu are niciun motiv să-l mai blocheze, absolut. Părea mea că să asta putem avea în monitor oficial bugetul complet. Am fost o dezbatere doar o oră. Este un timp suficient pentru a discuta amendamentele pe buget? Acum în comisie? Păi se știa foarte bine, se știa forma bugetului. Pe de altă parte, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat în cadrul emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM că bugetul pe anul în curs rămâne unul nerealist. Crede cucu că în România o să existe o creștere economică de 5,5% în anul 2019. Creșterea economică, din punctul nostru de vedere, va fi sub 3%. Pentru cheltuielile pe care le-ai programat, nu ai veniturile necesare. Ministrul de Finanțe a anunțat că cel târziu astăzi bugetul va ajunge din nou pe masa președintelui, care va avea la dispoziție 10 zile să promulge documentul. Raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite pe tema situației drepturilor omului în 2018, corupția și agresiunile forțelor de ordine sunt considerate principalele probleme din România. Documentul menționează și condițiile din penitenciare. Spațiile sunt supraaglomerate și nu întrunesc standardele internaționale. Au continuat să reprezinte o problemă și abuzurile asupra deținuților. Cu detalii, Adriana Sârbu. Departamentul de Stat menționează cazurile unor presupuse agresiuni ale forțelor de ordine asupra unor persoane de etnie romă, subliniind că au fost lansate anchete disciplinare. De asemenea, raportul constată că au existat reclamații privind folosirea violenței de către jandarmi împotriva unor manifestanți pe 20 iunie 2018, când a fost reținut și un reporter german. Apoi, la mitingul din 10 august anul trecut, cel puțin 15 jurnaliști au fost vizați de agresiuni fizice, verbale sau prin folosire a gazelor de către jandarmi, în timpul protestelor anticorupție și antiguvernamentale desfășurate la București. Deși autoritățile judiciare au acționat pentru inculparea și sancționarea oficialilor care comit abuzuri, autoritățile au tergiversat procedurile în cazurile care implică abuzuri comise de forțele de ordine. Rezultatul a fost că multe cazuri au fost finalizate prin achitare, precizează raportul. Curtea Constituțională a decis ieri cu majoritate de voturi că ordonanța de urgență prin care a fost înființată secția specială specială de investigare a magistraților nu încalcă legea fundamentală, ca atare secția își poate continua activitatea, activitate pe care a început-o cu anchetarea fostei șefe ADNA, Laura Codruța Chioveși, în două dosare. De asemenea, Curtea Constituțională a decis cu unanimitate de voturi că se poate organiza un referendum în ziua alegerilor europarlamentare. Judecătorii CCR i-au dat astfel dreptate președintelui Klaus Iohannis, care atacase o lege care interzicea această organizare simultană. Alegerile europarlamentare sunt programate pentru 26 mai, acum președintele e așteptat să spună dacă cere sau nu organizarea unui referendum pe tema justiției. Imediat după decizia CCR, Uniunea Salvați României a cerut public organizarea unei consultări populare pe 26 mai. Liderul formațiunii, Dan Barna. Avem o oportunitate majoră să ieșim din acest blocaj în care este ținută societatea. România de 2 ani și jumătate discută doar despre justiție și toate celelalte subiecte sunt expediate la limita ilegalității, exemplu cel mai bun ce s-a întâmplat cu bugetul în această perioadă. De asta sunt cumva optimist că dacă președintele va decide să inițieze acest referendum care este acum permis de lege, am putea să deblocăm situația în care se află România. Pe de altă parte, Curtea Constituțională a admis ieri și sesizarea lui Klaus Iohannis pe legea care le dădea polițiștilor dreptul să folosească dispozitive cu electroșocuri. Măsura a fost considerată disproporționată. În plus, proiectul de lege nu avea avizul CSAT. Procurorul general a decis dosarul Teldrum va fi instrumentat în continuare de Direcția Națională Anticorupție. Secția specială pentru anchetarea magistraților din parchetul general solicitase de 4 ori preluarea anchetei. În dosarul Teldrum, procurorii DNA acuză pe liderul PSD, Liviu Dragnea, de constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și deturnare de fonduri europene. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Adina Florea, propusă fără succes de ministrul Justiției la șefia DNA, este cea care a solicitat transmiterea dosarului Teldrum către secția de investigare a magistraților. Ea a susținut că secția specială ar trebui să instrumenteze investigația, întrucât dosarul Teldrum, în care este cercetat printre alții Liviu Dragnea, este probă într-o anchetă a secției. Un comunicat al parchetului general arată că secția de investigare a cerut dosarul în baza unui denunț anonim. În plus, potrivit instituției, faptele care fac obiectul urmăririi penale în dosarul Teldrum nu au nicio legătură cu cele denunțate de la secția specială. Procurorul general Augustin Lazar a decis definitiv că Direcția Națională Anticorupție este structura competentă să instrumenteze dosarul Teldrum. În dosarul Teldrum, Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare în noiembrie anul trecut pentru 5 infracțiuni, între care constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și fraudă cu fonduri europene. Faptele ar fi fost comise în perioada în care Liviu Dragnea era președinte al Consiliului Județean Teleorman. Pedofilul din Brăila, care a violat o fetiță de 10 ani în Galați și a molestat sexual un alt minor, are un trecut penal înfiorător, a fost condamnat în repetate rânduri pentru violuri în serie și alte agresiuni sexuale deosebit de grave, dar și pentru sechestrare de persoane și alte fapte cu violență. În urmă cu 3 luni a fost eliberat din închisoare mai devreme în baza legii recursului compensatoriu. Ema Turcu transmite. În urmă cu 22 de ani, în 1997, Georgel Alexandru Cristian a fost condamnat pentru prima dată sub acuzația de furt. 6 ani mai târziu, în stare de recidivă, a ajuns după gratii din nou pentru tâlhărie. În anul 2009, Cristian a fost condamnat iar, de data aceasta, pentru perversiuni sexuale și lipsire de libertate. A fost eliberat condiționat cu 1000 de zile mai devreme, deși molestase sexual și sechestrase mai multe femei, printre care și eleve minore. În 2013, recidivist fiind, Georgel Alexandru Cristian a fost arestat din nou pentru agresiuni sexuale. 2 ani mai târziu, a fost condamnat definitiv la 8 ani și 6 luni de detenție pentru viol, perversiuni sexuale, corupție sexuală și lipsire de libertate. Ar fi trebuit să stea în pușcărie până la sfârșitul anului 2023, însă a fost eliberat din nou din închisoare mult mai devreme, în decembrie 2018. Pe baza recursului compensatoriu, temutul violator în serie a câștigat 342 de zile de libertate. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În Statele Unite, președintele Donald Trump a anunțat suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737 MAX 8 după accidentul aerian din Etiopia. Soldat cu 157 de morți, un accident similar cu același tip de avion s-a petrecut în urmă cu 5 luni. Administrația Federală pentru Aviație și compania Boeing au ajuns la un acord privind această măsură, a precizat liderul de la Casa Albă. Orice avion de acest tip care efectuează o cursă în aceste momente va zbura până la destinație și apoi va rămâne la sol până la o decizie ulterioară. Piloții au fost notificați, companiile aeriene au fost notificate și sunt de acord că siguranța pasagerilor e cel mai important aspect. Miercuri, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a luat o decizie similară pentru spațiul Uniunii Europene. Drept urmare, compania Boeing a suspendat zborurile avioanelor 737 MAX în întreaga lume. Potrivit experților, cel mai probabil piloții au avut dificultăți în dezactivarea unui sistem automat care împiedică intrarea în picaj a avionului. Compania Boeing analizează posibilitatea actualizării dispozitivului software care controlează acest sistem. La nicio zi de când a respins un acord negociat cu Uniunea Europeană, Parlamentul Britanic a exclus și posibilitatea ca țara să iasă din blocul comunitar în lipsa unui acord. La capătul unei zile extrem de complicate în legislativul de la Londra, singura certitudine este că astăzi Camera Comunelor se va pronunța asupra amânării datei la care este programat Brexitul, 29 martie. Cu detalii, Filip Stan David. Punctul de plecare l-a reprezentat votul de marți, prin care acordul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles-ul fusese respins pentru a doua oară. Drept urmare, doamna May a cerut Camerei Comunelor să se pronunțe asupra unei moțiuni foarte atent redactate. Spre final, ea spunea următoarele: ieșirea fără un acord rămâne soluția juridică, cu excepția cazului în care această cameră și Uniunea Europeană ratifică o înțelegere. Un amendament depus însă în cursul dezbaterii a tăiat această frază cu totul și a stabilit că, indiferent de circumstanțe, ieșirea fără acord nu se poate produce. Deputații l-au votat cu o majoritate de 4 voturi, 312 la 308. The eyes to the right, 312. The nose to the left, 308. Yeah! După aceea, în Camera Comunelor s-a instalat haosul, căci urma decizia asupra moțiunii inițiale, iar guvernul și-a retras promisiunea de a le permite parlamentarilor să voteze după cum le dictează conștiința. I-a instruit pe deputații majorității să o respingă. Mai mulți membri ai cabinetului, care avertizaseră asupra riscurilor unui așa zis hard Brexit, s-au abținut, iar doamna May a pierdut și de această dată. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Norii acoperă astăzi jumătatea de vest a țării, dar numai pe arii restrânse. Vor fi precipitații slabe, mixte la munte și ploi. În rest, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade. În capitală, cer acoperit azi, vânt moderat și o maximă de 11 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Până dimineața, FC Liverpool s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor după ce a câștigat cu 3-1 în deplasare la Bayern München. Englezii au deschis scorul prin Mane după o gafă a portarului Neuer la jumătatea primei reprize, dar bavarezii au egalat înainte de pauză. Matip a înscris un autogol. Van Dijk a făcut 2-1 în urma unui corner în minutul 69, iar Mane a pecetluit soarta întâlnirii un sfert de oră mai târziu. Amintim, în tur a fost 0-0. Finalista ediției precedente, FC Liverpool, este a patra echipă engleză calificată acum în sferturi, după Tottenham, Manchester United și Manchester City. La tragerea la sorții de mâine se vor mai afla în urne FC Porto, Ajax Amsterdam, Juventus și FC Barcelona. Catalanii n-au avut nicio emoție aseară, au trecut cu 5-1 de Olympique Lyon. Messi a marcat primul gol în minutul 18 din penalti și a reușit dubla în repriza secundă după o acțiune personală. Ceilalți marcatori au fost Coutinho, Piqué și Dembele. Pentru Lyon a marcat Tussar, când Barcelona avea 2-0. Bianca Vanessa Andreescu a ajuns în semifinalele turneului de la Indian Wells. Românca născută în Canada, în vârstă de 18 ani, a învins-o fără drept de apel pe Garbine Muguruza 6-0, 6-1 și va juca în penultimul act cu Elina Svitolina. Ucraineanca a trecut în sferturi de jucătoarea care a eliminat-o pe Simona Halep, Marcheta Vondrusova. Cehoaica a fost pe cale să producă o nouă surpriză, a câștigat primul set 6-4, dar le-a pierdut apoi cu același scor pe următoarele două. În turneul masculin de la Indian Wells, polonezul Hubert Hurkacz a ajuns în sferturile de finală după ce l-a învins pe Denis Shapovalov 7-6, 2-6, 6-3. El îl va înfrunta acum pe Roger Federer, care a trecut fără probleme de Kyle Edmund după doar o oră de joc, 6-1, 6-4. În sferturi este și Rafael Nadal, căruia i-a pus ceva probleme sârbul Krajinović, numărul 113 ATP, scor 6-4, 6-3. Pentru calificarea în semifinale, ibericul va întâlni pe rusul Karen Khachanov, învingător în fața lui John Isner, 6-4, 7-6. Da, băieții noștri nu au dezamăgit, FC Liverpool a reușit să câștige în deplasare la Bayern München, între un meci de ăsta foarte apăsător, Vlad, că tu nici nu l-ai văzut și mai bine ai făcut, că am avut emoții mari. A fost genul ăla de meci în care n-ai putut să te bucuri de fotbal. De ce? S-a jucat cu foarte mare... Bine, era miza calificării așa, chinuit, apăsătoare, dar și după 0-0 în prima manșă e un scor foarte neplăcut pentru ambele echipe. Dacă știi că dacă ai dat gol, ai luat gol... Da, se schimbă. Știu, de la FIFA 19 am... E nasol. E nașpa. Și cam asta. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.